Morgana. Zakładam, że słyszeli Państwo o najnowszej płycie The Chemical Brothers, która miała swoją powietrzną, czyli plikową premierę w miniony piątek. Album For The Beautiful Feeling jest wydawnictwem, można powiedzieć, jubileuszowym, ponieważ z jednej strony jest to 10. pełnometrażowa płyta zespołu, a z drugiej wydana w 30. rocznicę działalności Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Duet miał w tym roku pojawić się w Polsce, ale festiwal, na którym mieli wystąpić, został odwołany. Wielka szkoda, ponieważ od lat wiadomo, że The Chemical Brothers doskonale prezentują się właśnie podczas występów scenicznych. Będę miał dziś zatem dla Państwa koncert chemicznych braci, do którego przejdziemy za kilka chwil. Ale zanim to nastąpi, chcę przywołać album Surrender, na którym poza Edem i Tomem pojawił się Bobby Summer, ale też Noel Gallagher. Na albumie Surrender znajduje się również jeden z największych przebojów The Chemical Brothers, czyli Hey Boy, Hey Girl. My jednak posłuchamy początku tego wydawnictwa. Some kind of response.

programie trzecim Music Response z wokalnym udziałem Richarda Ashcrofta, Under the Influence oraz Out of Control. Anagram Margana. Zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu Eda Simonsa i Toma Rulansa. Koncertu, który został zarejestrowany podczas festiwalu Fuji Rock w Japonii. Wydarzenie miało miejsce 31 lipca 2011 roku, a reżyserem całego widowiska był Adam Smith. Życzę Państwu dobrych wrażeń. Thank you.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just let it flow.